To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska pewnie pokonuje Rumunię i jest coraz bliżej piłkarskich mistrzostw świata. Eksplozja w kamienicy w Słupsku, 3 osoby trafiły do szpitala. Błękitny Marsz Pokoju po raz trzeci przeszedł ulicami Warszawy. Polscy piłkarze coraz bliżej mundialu. Biało-czerwoni pewnie pokonali 3-1 Rumunię w eliminacjach mistrzostw świata. Hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski. Raz pokonał bramkarza rywali głową po świetnym dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego, a dwukrotnie perfekcyjnie wykonywał rzuty karne. Wydawało się, że to dla Lewego bułka z masłem, jednak strzał z 11 metrów, jak mówi kapitan reprezentacji, to wyższa szkoła jazdy. Te nerwy są zawsze, to nie ma co ukrywać i to trochę jak loteria jest. Ważne jest to, żeby być pewnym tego, co robić i zawodnik jest zmęczony, oddycha ciężko, a ma tak naprawdę parę sekund na to, żeby w pełni się skoncentrować, więc tu trzeba dać siebie wszystko i też spokój przede wszystkim zachować. Lewandowski strzelił już 11 goli w eliminacjach i zrównał się w klasyfikacji strzelców z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo. To nie koniec. Kapitan reprezentacji strzelił 47 goli z orzełkiem na piersi i brakuje mu już tylko jednego trafienia, by zrównać się w klasyfikacji wszechczasów z Włodzimierzem Lubańskim. Polacy są liderem grupy E. Mają 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią, z którą w kolejnym meczu zagrają 1 września w Kopenhadze. Warszawa, Adam Malecki. 3 osoby ranne po wybuchu i pożarze w kamienicy w Słupsku. Poparzeni są 2 mężczyźni, jeden jest w ciężkim stanie. Do szpitala trafiła też kobieta, która zasłabła. Straż pożarna nie wyklucza wybuchu gazu, ale zastrzega, że ostateczną przyczynę ustali policja. Ogień pojawił się w nocy, paliło się poddasze. Wybuch, było słychać huk wielki i krzyk, jak podeszliśmy do tego i przez wizir, bo ja i z nią patrzyłem. I to wszystko, i nic więcej. Iskry widziałam. To mogło być z dachu nawet, nie wiem. Czy to był wybuch spowodowany wewnętrznym pożarem mieszkania? Czy faktycznie doszło do wycieku gazu? Na obecną chwilę jest za wcześnie, żeby to potwierdzić albo zaprzeczyć. Będziemy to ustalali. Usłyszałem tylko potężny huk, jakby się kamienica waliła. Więc zerwałem się, dzieciaka wziąłem, otworzyłem drzwi, patrzę, pełno płomieni i na dół. Sąsiadka też obok, jedna, druga też, wszyscy schodzili. Część lokatorów wróciła do mieszkań, niektórzy musieli spędzić noc u rodziny i znajomych. Kolejne nagrania z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele ujawnia TVP Info. To przede wszystkim rozmowy księdza Kazimierza Sowy, ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego, rzecznika tego rządu Pawła Grasia i przedsiębiorcy Jerzego Mazgaja. Rozmowy dotyczą obsady stanowisk, rozliczeń finansowych oraz kościoła i jego hierarchów. Joachim Brudziński z PiSu zwraca uwagę, że to kolejna odsłona wcześniejszych nagrań dokonanych w tym samym lokalu. Jest to też niezwykle ważne, że obok księdza Sowy na tych taśmach są nagrani wysocy urzędnicy państwowi, prezesi spółek Skarbu Państwa, minister Skarbu Państwa, którzy kuglują i knują i układają różnego rodzaju układanki personalne, okraszone to wszystko jeszcze dosyć specyficznym językiem. Eurodeputowany PSL Jarosław Kalinowski uważa, że taśmy powinny być w dyspozycji prokuratury. To prokuratura powinna mieć te taśmy i tylko prokuratura powinna nimi dysponować, a widać, że to dziennikarze mają. Nagrania, które ujawniło TVP Info, pochodzą z 2014 roku. Prawa człowieka i solidarność dla pokoju. Żołnierze, weterani i młodzi ludzie przeszli warszawskim traktem królewskim w błękitnym marszu pokoju ONZ. Pokój nie jest nam dany raz na zawsze i jeśli nie będziemy o nim myśleć, nie będziemy o niego dbać, go pielęgnować, to możemy go dość łatwo stracić, można powiedzieć, niepostrzeżenia. To jak to, ale Polacy powinni manifestować solidarność z takimi akcjami. Marsz pokoju ONZ odbył się po raz trzeci. Mija 700 lat od ustanowienia w kościele katolickim uroczystości Bożego Ciała. W czwartek uroczyste procesje przejdą ulicami polskich miast. Pieśni, które wtedy rozbrzmiewają, można znaleźć w śpiewnikach załączonych do bieżących wydań 3 ogólnopolskich katolickich tygodników Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz Idziemy. To zaproszenie do aktywnego udziału w procesjach Bożego Ciała ulicami polskich miast i wsi, mówi ksiądz Marek Gancarczyk, redaktor naczelny tygodnika Gość Niedzielny. Te pieśni zawierają w sobie piękne treści mówiące o Eucharystii, o prawdzie. W śpiewnikach pomyślano o dużej czcionce tekstu. Są pieśni takie jak m.in. Idzie Bóg prawdziwy, Ciebie Boga wysławiamy. Wylicza dziennikarz tygodnika Niedziela, ksiądz Mariusz Frukacz. Śpiewnik można pobrać również w wersji elektronicznej za pomocą specjalnego

jak dziś smagał w twarz, a deszcz zmywał mi moje łzy. Lecz nie deszcz i nie wiatr, nie to ty wtedy tak mówiłeś, kocham, kocham. Więc dlaczego dziś nic nie mówisz, nic nie mówisz, teraz dziś, gdy ja tak czekam na znak tyle dni? Czy to znaczy, że nigdy już nie usłyszę tamtych słów i wspomnienie będę żyć? Pamiętam ten dzień, jak dziś padał deszcz, a ty stałeś tuż obok mnie. Lecz nie deszcz i nie wiatr, nie to ty wtedy tak mówiłeś, kocham, kocham. Koniecznie należało wysłuchać do końca tej pięknej, delikatnej, fortepianowej muzyki. Antonina Krzysztoń, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy znowu w muzycznych rozmowach przy okazji twojego skarbu. Tak się zaczyna skarb. Od samego początku, od tego utworu, który jest utworem Czesława Niemena, autorskim. Tak. Ale zaśpiewanym, tak jak ty to czujesz, myślisz, jak to w twoim sercu gra, utworem, jak wiele na tej płycie, dedykowanym konkretnej osobie. A więc jest to rodzaj takiego listu muzycznego, przesłania, prawda? I w ogóle cała ta płyta, wydaje mi się, po jej kilkakrotnym przesłuchaniu, takim właśnie bardzo osobistym przesłaniem od ciebie do innych, od Antoniny Krzysztoń, która znajduje się w bardzo konkretnym miejscu swojego życia. Dobrze myślę? Tak, ja myślę, że bardzo dobrze to odczytałeś. Jest to list, jest to zaproszenie do pewnej podróży, niezależnie od wieku i przekonań. Oczywiście jak zwykle tą płytę dedykuję po prostu wszystkim i zapraszam na nią. Dobór jest na pewno nieprzypadkowy. Zaczyna się od Niemena, dlatego że właściwie największą wdzięczność do artysty śpiewającego to właśnie to jest największa moja wdzięczność jest właśnie dla niego. Dlatego, że on po prostu mi pomógł w wieku dorastania, kiedy było bardzo ciężko, bo wiek dorastania, jak wiadomo, nie jest lekkim czasem. Znaczy, może dla niektórych tak. Dla mnie był bardzo, bardzo ciężki. I on mnie po prostu przytrzymał przy życiu i kształtował. I chcę powiedzieć, że w ogóle jego piosenki najbardziej, kocham jego piosenki, które on stworzył. To znaczy, oczywiście on śpiewał mnóstwo fantastycznych pieśni później, natomiast najbardziej sercem odbierałam i odbieram te, które przyszły całe przez od Czesława Niemena, czyli ja uważam, że on jako kompozytor i twórca swoich piosenek nie był doceniany i nie jest doceniany. Uważam, że te piosenki są genialne. Po prostu. Dlatego, że one przynoszą, one naprawdę dotykają głębi serca. I ja to śpiewam z miłością i do Czesława, i z wdzięcznością. Nigdy się oczywiście z nim nie ścigałam, bo to jest bieg nie do wygrania. Poza tym nie o to chodzi w ogóle w śpiewaniu, moim zdaniem. Jest to taka chęć podziękowania mu za jego twórczość i za to, co po prostu dla mnie zrobił. Ja myślę, że dla wielu, wielu ludzi. Czesław Niemen, bardzo znacząca postać, bardzo bogata twórczość, a ty wybrałaś konkretne utwory. Pamiętam ten dzień, to jest właśnie ten utwór, którego słuchaliśmy. Na tej płycie jeszcze nigdy się nie dowiesz. Jest coś, co kocham. Wiem, że nie wrócisz. Czemu właśnie te? To znaczy, ja w ogóle, wiesz, raczej się kierowałam tym, że to były pierwsze, które przyszły mi do głowy. Natomiast ja w ogóle się zastanawiam nad tym, czy ja nie wydam całej płyty. Zobaczymy. Niemena. Tak. Jeżeli odbiór będzie pozytywny, bardzo możliwe, że po prostu zaśpiewam wszystkie jego piosenki, te właśnie, które sam stworzył. No zobaczymy. No jak ma być, to będzie. Tak mówię. W każdym razie nagrałam te, które pierwsze przyszły do mnie, bo uznałam, że to są te. Zresztą bardzo też go prosiłam jakby o pomoc, żeby mi też pomagał w trakcie nagrań i żeby to właśnie był dobry dobór. I co? Tak się stało? Myślę, że tak. Wierzę w to. Czesławem Niemenem rozpoczyna się Skarb. Ten tytuł nie jest też przypadkowy. Za chwilę o tym porozmawiamy. Państwo może pamiętają, kiedy żegnaliśmy się po raz ostatni w muzycznych rozmowach w maju, to zagrałem właśnie utwór Maj, znowu Maj, utwór autorski Antoniny Krzysztoń, który znajduje się na tej płycie, no bo to, myślałem sobie, w maju musi wybrzmieć. Dlatego teraz posłuchamy piosenki o nielegalnym posiadaniu broni, no bo każda dobra płyta, ta ma kilka takich, musi mieć taki utwór, który już w swoim tytule sugeruje pewien dystans, pewną też lekkość może tekstu, chociaż on, jak państwo się wsłuchacie, jest jednak dość poważny, ale jakże fajnie podany. Muzyka i słowa Jan Kelus. Przyjdź do nas, muzyczko, już ciemno na mieście. Cieplutkie jest łóżko, na pewno się zmieścisz. Nie wstydź się, muzyczko, głupiutkie poezje tu ze sobą wyprawiamy, żona ciebie nie zje. Przytul się, kochanie, zatrzymajmy czas. Puk, kruszyna intymności, nim historia znów zapuka nam do drzwi pięścią nieproszonych gości. Pijmy tanie wino, zatrzymajmy czas, zaśpiewajmy stare pieśni, nim historia zrobi szwoleżerów z nas albo zrobi z nas naleśni. Nie bój się, muzyczko, to tylko pistolet, że dzwon bije komuś, uczyli cię w szkole. Pomacaj, muzyczko, jak spust chodzi miękko, gdy się rano obudzimy, już będziesz piosenką. Przytul się, kochanie, zatrzymajmy czas, pokruszy na intymności, nim historia znów zapuka nam do drzwi pięścią nieproszonych gości. Pijmy tanie wino, zatrzymajmy czas, zaśpiewajmy stare pieśni, nim historia zrobi szkole żarów z nas albo zrobi z nas naleśni. Nie bój się, muzyczko, jeszcze tylko refren, naprawdę już mamy calutką piosenkę. Pistolet pod łóżko połóżmy zwyczajnie, gdy zadzwoni rano budzik, to do niego walmy. Przytul się, kochanie, zatrzymajmy czas, pokruszy na intymności, nim historia znów zapuka nam do drzwi pięścią nieproszonych gości. Pijmy tanie wino, zatrzymajmy czas, zaśpiewajmy stare pieśni, nim historia zrobi szkole żerów z nas albo zrobi z nas naleśni. Jan Kelus, piosenka o nielegalnym posiadaniu broni, to jest kolejna postać, którą przywołujesz. Dlatego, że to jest po pierwsze w dawnych czasach, no bo to były już dawne czasy dla niektórych, w czasie stanu wojennego, przed stanem wojennym, właśnie pieśniarza, którego ja przede wszystkim słuchałam, to był Janek Kelus, nie Kaczmarski, tylko właśnie Janek Kelus, którego po prostu pokochałam za jego piosenki, za jego śpiewanie. Potem miałam szczęście go poznać i mogę opowiedzieć taką historię. Kiedyś przyszedł do mnie Janek Kelus, wtedy mieszkałam na Starówce, na oknie stała róża, trochę taka już wyschnięta i mieliśmy długą rozmowę. Zawsze rozmowy z Jankiem są naprawdę istotne. Nie ma takich, chociaż mogą być bardzo miłe, ale one dotykają naprawdę też ważnych rzeczy. Ja to lubię. Też. I to była taka rozmowa bardzo taka intensywna, ale też pełna też takiego ciepła. I gdy ja i potem tak Janek podszedł do okna, tak trochę postał w oknie, potem poszedł. I ja patrzę się, a ta róża ożyła, to znaczy ona tylko na samych czubkach miała to uschnięte, co było, a ona po prostu... A to była taka doniczko? Nie, to była taka... Włożona święta. Normalnie tak, do... To być może mówi trochę o moim stosunku do Janka Kelusa, bo ta historia naprawdę się zdarzyła, nie była... On by mnie chyba zabił, gdyby usłyszał to, co ja opowiadam. A to wspaniałe. Ale ja po prostu mogę wam ręczyć, że to jest prawda. Mhm. róża zaczęła żyć. Ja uważam, że on jest tak. Ja uważam, że on jest jednym z najbardziej autentycznych ludzi, jakich ja w życiu poznałam. A właśnie, a ten utwór, on jest taki... Niesamowicie mi się podoba muzyka w tym utworze. Mm-hmm. Ona wpada w ucho. Bo i dzięki temu świetną muzykę pisał. Dzięki temu wpada w ucho to, wpadają w ucho te słowa. Mm-hmm. Prawda? Czy historia zrobi z nas szwoleżerów, albo zrobi z nas... Naleśnik. No, bardzo często naleśnik. No właśnie. Ale to też, ja myślę, że jak wzięłaś Kelusa i jego piosenkę i to, co tam jest słowami wyrażone, to znaczy, że śpiewający jakoś się podpisuje pod tym. Mm-hmm, oczywiście. Śpiewa, tak? Nie, to ja zresztą nie jestem w stanie zaśpiewać, bo ja nie jestem, właśnie często mówię, ja nie jestem aktorem, ja nie wykonuję tego, co dostaję, tylko ja śpiewam to, co czuję w sercu, więc jeżeli nawet jest świetny tekst, a ja go nie czuję, nie jestem w stanie go w ogóle zaśpiewać. Mm-hmm. Miałam taką propozycję, kiedyś dostałam fantastyczne piosenki, na pewno by to ładnie brzmiało, ale po prostu nie mogłam tego zrobić. Ludziom jest czasami to trudno zrozumieć. Ja po prostu muszę śpiewać to, co ja naprawdę, pod czym się, że tak powiem, podpisuję czterema łapami, że tak powiem. O. Mhm. Ta płyta jest podziękowaniem wszystkim, którzy towarzyszyli mi, uczyli wrażliwości, poszukiwania piękna, prawdy i mnóstwo nazwisk. To i tak nie jest wszystko. Ja naprawdę tych ludzi, którzy mnie wspierają, zresztą cały czas, to jest naprawdę bardzo dużo. Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi. Czasami na krótko, czasami na jedną rozmowę nawet, ale one zostają w człowieku. Tak jak myślę, że w gitarze zostają, jak ktoś dobrze gra na gitarze, pięknie gra na gitarze, to tworzy przestrzeń w tej gitarze taką, że ta gitara coraz lepiej brzmi po prostu. I to jest dobry moment, żeby twoje dziękuję wybrzmiało w piosence. Dziękuję, Karel Kryl. To jest właśnie owa postać, z którą mnie się Jan Kelus pomylił, tym bardziej, że widnieje na płycie tuż pod spodem. Dziękuję. Muzyka i słowa, Karel Kryl. Stworzył Bóg kwiaty, mogę z nich pleść wieńce. Dziękuję za smutek, wzgardę, bo teraz widzę więcej. Za to, że tracę, odkrywam wartość chwil. Dziękuję za słabość, pokory się uczymy. Dziękuję za piękno, dziękuję i za to też, co brzydkie, za to, że gniew i nienawiść spotkały miłość dzisiaj, za słodycz naszych snów, troski bezsenności. Dziękuję za płomień i za skry, szum wody i krwi we mnie. Dziękuję. zapragnienia, słabości obnażają. Dziękuję za smutki, strapienia, w tworzeniu się spełniają. Za to, że kocham, choć boję się tak bardzo. Baranku, dziękuję, umierasz nie na darmo. Dziękuję. Kiedy słuchałem tego utworu, to pomyślałem sobie, gdybym nie miał tego planu, tego spisu wykonawców, znaczy nie wykonawców, tylko tytułów utworów, i to nazwałbym go na pewno Dziękuję, a gdybym nie wiedział, czy jest, to bym powiedział spokojnie: Antonina Krzysztoń, płyta, no tak, no to jest jej utwór. Ona tam dziękuję. Dziękuję Barankowi, dziękuję za dzieło zbawienia. Modli się za ludzi, dziękuję za ludzi, dziękuję za dar życia. To jest takie dziękczynienie, które przepływa przez wszystkie twoje utwory. A szczególnie w Innym świecie, na przykład, ja to też widzę, który cudowny utwór, który ze mną chodzi. Też państwo go słyszeli w poprzedniej godzinie. Istnieje to, co kochasz. A potem, na której to jest płycie, taki leci na białym tle, prawda? Leci. Kiedy przyjdzie dzień, to jest płyta, kiedy przyjdzie dzień. No, już wiemy, o co chodzi. Kiedy przyjdzie dzień, leci ten ptaszek granatowy. Ja sobie myślę, że to jest taki żuraw. Nie wiem, czy dobrze. Leci sobie taki żuraw i tam jest, każdy dzień jest łaską. Każdy dzień jest łaską. I to dziękuję, no, takie twoje jest. No to tak, jak żeśmy rozmawiali, prawda, że zresztą tutaj też jest taka ważna sprawa, że Karel Kryl, którego ja znałam, z którym żeśmy też grali wspólne koncerty, chciał, żebym ja tą piosenkę śpiewała. Nawet jest to nagrane na płycie Czas bez skarg, jego zapowiedź, że gdyby ktoś przetłumaczył, bo on mówił też po polsku, bo jego babcia była Polką, że żeby ktoś przetłumaczył, to on by chciał, żebym ja to śpiewała. Uważam, że ta piosenka jest bardzo dobra dla mężczyzn do śpiewania. Jakoś, no, ale mam nadzieję, że i w tym wykonaniu jakoś będzie. Nie, no, brzmi, nie, bardzo wiarygodnie brzmi. I to też jest, myślę, dobry moment, żeby poruszyć element taki też bardzo osobisty, o którym piszesz. oddając płytę Skarb w ręce słuchaczy. Gdy to czytacie, wszystko jest już nagrane, lecz nie wszystko jest skończone. Mm-hmm. To jakby takie właśnie... Tak, bo wiesz, ta płyta mnie bardzo dużo kosztowała. Mm-hmm. Znaczy w sensie takim wewnętrznym, nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu tak samo jak Pieśni Wielkopostne, to jest to ona również, to są takie dwie płyty, które mnie kosztowały najwięcej, nie wiem, uczuć różnych też historii, które się zdarzyły, a które... Ta wędrówka do lekkich nie należała. Tak, tam jest już napisane, naprawdę nie należała do lekkich. Ale pomyślałam sobie też tak później pod koniec i teraz sobie myślę, bo trudności z tą płytą nie kończą się nawet teraz, to pomyślałam sobie, że jednak coś, co ma wartość, to nas kosztuje po prostu. Mam nadzieję, że jest tak w tym wypadku. No tak. I tu jest właśnie zdanie, które mnie bardzo zatrzymało i poruszyło. I ciekawe, muszę ci to powiedzieć, bo to też tak się dzieje. Warto takie rzeczy wymieniać między sobą, tak głęboko w to wierzę, że dzięki temu zdaniu, na znanego mi, ale też bez przesady, że super dobrze, świeżego całkiem, bo od 2 lat już pastorza Lednicy, ojca Wojciecha Prusa, spojrzałem inaczej. Zdanie brzmi, przegraj jeszcze raz, przegraj lepiej. Fantastyczne. Tak. No tak, właśnie to ojciec Wojciech mi to powiedział w momencie wielkiego kryzysu, takiego, że byłam na granicy zerwania płyty i w ogóle jej nie nagrania, gdyż mieliśmy nagrywać płytę przez 4 dni, co jest też dość karkołomne, ale tak było. Mieliśmy wynajęte studio na 4 dni i chciałam, żebyśmy nagrywali płytę na 100%, tak jak kolędy. Okazało się, że pierwszego dnia, owszem, zagrali muzycy, ale ja nie mogłam zaśpiewać. Drugiego dnia zagrali muzycy, a ja nie mogłam zaśpiewać. W związku z tym płyta powstała inaczej niż myślałam, czyli ja dogrywałam głos już później. I mieszkałam wtedy u Dominikanów, miałam tam swoją celkę i pierwszego dnia, jak byłam w refektarzu, pytają się Dominikani, no jak tam? Ja powiedziałam, nie nagrałam ani jednej piosenki. Drugiego dnia to samo, jak tam? I wtedy właśnie, że potrzebuję porozmawiać. I właśnie był ojciec Wojciech, który mi właśnie dał to zdanie i trzeciego dnia, jak stanęłam przed mikrofonem, to zdanie pomogło, że zaczęłam śpiewać, ale tak naprawdę nagrałam dopiero 4. dnia i to są piosenki Demarczyk, Imię Twe, Okudżawy, Modlitwa i trzecia właśnie o posiadaniu broni. Od tego właśnie zaczęłaś śpiewać tak. Te 3. A potem już dlatego, że przyjaciele nam pomagali, różni, to nagrywaliśmy w różnych studiach i dokończyliśmy płytę już później. Ja wręcz myślałam, że po prostu już przestaję śpiewać w ogóle. To znaczy, to był taki moment, że pomyślałam, że no być może, że to już jest koniec po prostu. To było masę różnych historii, słuchajcie, no to naprawdę. Jak już mówiliśmy powiedziałaś, że jednym z tych utworów był tekst Mariny Cwietajewej do muzyki Andrzeja Zaryckiego, Imię Twe, który wykonuje Ewa Demarczyk, to proszę posłuchać. To więc właśnie chcę powiedzieć, ona jest jedna z 3, która jest śpiewana, tak jak grała kapela, tak śpiewałam po prostu, czyli nie dogrywane, tylko absolutnie takie, niezmienione pod żadnym względem. Imię Twe, ptaszyna w ręku, imię Twe, sopelek w ręku, jedyne ust poruszenie, imię Twe, drgnienie, piłeczka w biegu schwytana, srebrna pieśń dawno słyszana. Radość moja tak wielka, z łaski Bożej, póki zorza nie dogoni zorza, w słabym odgłosie nocnego biegu huczy Twe imię jak pieśń szeregu. Po imieniu nie zawołam, rąk nie wyciągnę ku Twej stronie przed świętością. miłością woskowego czoła, tylko z daleka się pokłonię. Ach, czyż można pocałunek cicho ostrożna w maleńkie, głośno bijące serce, imię Twe, pocałunek w śniegu kobiercem, beznamiętny, za mym oknem cały wzorze. Po śniegu idziesz, który kroki głuszy, cudowny zesłanniku Boży, światłości cicha mojej duszy. Pod powolnym śniegiem stojąc, klęknę w zapatrzeniu pokornym i w najświętsze imię Twoje ucałuję śnieg wieczorny. W owym miejscu, po którym wyniośle te przeszedłeś w ciszy śmiertelnej, światłości cicha, Boże, pośle mej duszy władco niepodzielny. Na duszę Twoją nie nastaje i nic ze mnie na Twej drodze nie stanie. Ręki, która przeźroczysta się zdaje, nowym gwoździem nie zranie. Lane lodowate, błękitne potoki, Twoim imieniem sen głęboki. Imię Twe, Ewa Demarczyk. Powiem Ci, że jak słuchałem tej płyty drugi, trzeci raz, cały czas nie wiedziałem, który to utwór ta Ewa Demarczyk śpiewa. Nie mogłem sobie uświadomić, że Andrzej Zarycki to jest najlepsza wskazówka, że to jest Ewa Demarczyk, bo jej nazwisko pojawia się tutaj. Obok Niemena, Kryla, Kelusa, Okudżawy pojawia się Demarczyk. Pojawia się na okładce błękitnej. No, bardzo czytelny, czytelny kolor odsyłający nas w rzeczywistość nieba. Litery nam też tańczą, wielokolorowe. Płyta nazywa się Skarb, też bardzo pięknie nas odsyła. No i ten rysunek. Ten rysunek twój. Tak. W ogóle na płycie zresztą ta książeczka też posiada te głównie czerwonym kolorem rysowane serduszka, gwiazdeczki. Powiedz mi, jak doszło do tego rysunku, to co się znalazło na okładce? Ja bardzo często, jak się skupiam, to po prostu rysuję, w ogóle lubię bardzo rysować. I to, co jest ten rysunek mój, to rysowałam myśląc o płycie i to była bardzo, bardzo serdeczna myśl. Jakby z całego serca myślałam o płycie, rysując to co jest na płycie, czego w ogóle nie planowałam, że to w ogóle się ujawni gdziekolwiek. I potem, jak był projekt okładki, to ciągle nie mogliśmy trafić i moja przyjaciółka mi powiedziała: słuchaj, bo ja to widzę tak, że to jest takie światło po prostu, że jakoś światło. I ja wtedy sobie uświadomiłam, że właściwie te moje gwiazdy, które ja rysuję, to były już od lat, różnego rodzaju, które też spotykacie czasami na moich płytach, że to jest właściwie chęć zanotowania światła, bo to jest prawda. Znaczy, że jest to rysunek światła. One są, ten rysunek jest zresztą w rzeczywistości czarnym cienkopisem zrobiony, tylko plastyk zrobił z tego. O, proszę. Tak. I dałam to właśnie Michałowi Brzozowskiemu i on, no i tak powstała ta okładka. Czyli, że to jest jakby zanotowane światło, które jest związane z tworzeniem tej płyty, tak można powiedzieć. I właśnie ludzie bardzo reagują i że, no oczywiście tutaj też i kolor działa i wszystko, prawda? To serce jest czerwone. Kolor wyjątkowy, tak. Kolor jest wyjątkowy, rzeczywiście śliczny ten kolor niebieski. Mi się też bardzo spodobał. No także... Płyta Skarb od razu, proszę Państwa, jest takim, jak się weźmie do ręki, dlatego uważam, że wiem, że to czasem jest trudne. Wykonawcy często mówią, a będziemy grali tylko do internetu, nie mamy pieniędzy, nie możemy znaleźć wydawcy. Ale jednak jest to, proszę Państwa, przedmiot. Poza tym, że zawiera, niesie ze sobą wartość także właśnie taką. I ten skarb nas od razu w okładce bardzo mile usposabia do słuchania. Imię Twe. Powiedzieliśmy o Bułacie Okudżawie. Chciałbym, żebyśmy zakończymy nasze spotkanie, proszę Państwa, ostatnim utworem, który zabrzmi. Tak sobie pomyślałem, żeby była modlitwa Bułata Okudżawy. Utwór, który pewnie Państwo znacie ze słowami François Villona w wykonaniu Antoniny. Ale jeszcze zanim to się zdarzy, chcę powiedzieć o innym utworze, który tu oku Dżawy się znajduje, to jest Balonik. To taki dziwny utwór jest. On mnie tak trochę skonfudował, jak go słuchałem. Dlaczego? No bo tak tutaj takie było przesłanie, wiesz, przez tą pierwszą część pamiętam ten dzień, dziękuję, nigdy się nie dowiesz, czy słowa Niemena, takie relacje mężczyzna, kobieta, trochę smutne. I ten balonik, który właściwie jest takim spojrzeniem na historię od dziewczyny, od dziecka przez dziewczynę, kobietę, prawda, starszą panią i właściwie całe takie, taka jakby, nie wiem, czy to dobrze rozumiem, taka historia trochę, historia utraty pewnej, historia takiego życia, które no jednak jest życiem po ludzku przegrywanym, nie? Nie. Dla mnie balonik to jest, znaczy ja wiesz, tak mogę powiedzieć, bo z nim co by na to powiedział, bo była to Okudżawa, ale tak jak ja to odczytuję, balonik jest jednak tą częścią nieba i on się przewija przez całe życie, on jest i on przychodzi w momencie odejścia, prawda? Tam, ja to tak odbieram. Poza tym no, my przez całe życie, od dzieciństwa do myślę ostatniego momentu, no, przeżywamy też i utraty. Oczywiście. Prawda? Także to jest kawałek życia, po prostu życia człowieka. Tak. Nawet wolałabym tego w sumie do końca nie powiem wszystkiego, co myślę na ten temat, bo wolę, żeby to ludzie sobie... Jasne. Bo to jest tylko część tego, co ja myślę o baloniku. O. Ale natomiast muzyka też wpada w ucho niezwykle. Na, na, na, na, na, a balonik, hej. Takie właśnie, na takiej kontrze to jest. Tak, ja tylko w każdym razie chciałam, bo na ogół to jest trochę inaczej interpretowane. To jest pogodzenie się też, prawda? Znaczy, że ja starałam się, zresztą podobnie jak w Imię Twe, że jestem jakby pogodzona z tym, co śpiewam. Chociaż to czasami nie są łatwe sytuacje. Płacze dziewczynka, balon uciekł jej. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik, hej. Płacze dziewczyna, chłopca trzeba jej. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik, hej. Płacze kobieta, utrapiony wróg. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik, hej. Płacze dziewczynka, balon uciekł jej. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik, hej. Płacze dziewczyna, chłopca trzeba jej. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik, hej. Płacze kobieta, utrapiony wróg. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik, hej. Płacze staruszka, matko, dosyć łez, a zielonik wrócił i niebieski jest. A balonik wrócił i niebieski jest. A balonik wrócił i niebieski jest. A balonik wrócił. Poza Majem, o którym państwu już mówiłem, są jeszcze dwa utwory twoje, które zdecydowałeś się tutaj jednak zamieścić. Czyli nie jest to płyta złożona wyłącznie z cudzych piosenek. Nie, ja sobie pomyślałam, że jak znam moją publiczność, że oni na pewno czekają też na coś nowego, a że mam sporo nowych tam rzeczy, które zaczętych, zastanawiałam się po prostu, co by stanowiło taką, znaczy całość, prawda? My nie powinniśmy się spotkać i pieśń wędrowców, to są te utwory, które poza Majem znalazły się tutaj. Zaintrygowała mnie dedykacja do pieśni wędrowców pięknemu narodowi Indian. Wolałabym na ten temat nie mówić, dlatego że znaczy nie, ja zawsze ich czytałam książki na ten temat i ten ja też bardzo lubiłem książkę o Indianach. Oj, bardzo. To jest po prostu naród dla mnie jakiś piękny naród, który zapłacił straszną cenę za wolność. Dlatego, że dla mnie też wolność jest ważnym słowem. I w ogóle ważna jest dla mnie bardzo, żeby człowiek był wolny i staram się właśnie być wolna. Tam za górami mówią mieszka, tak mieszka szczęście. Pójdę i poszukam go. Miłości celem jesteś sensem, jedynym szczęściem, za którym warto iść i oddać życie swe. Idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni. Słońce dziś całe w krwistą palę, bezkresne dale, kolejne góry, szczyty. Diamenty nocy rozsypane na drodze mojej, na mojej drodze świećcie mi, na drodze mojej świećcie mi. Idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni. W blaskach imienia odnalazłam, czego szukałam tyle lat. Miłości, której zaufałam, ty byłaś ze mną, ty jesteś ze mną cały czas, ty jesteś ze mną cały czas. Odnalazłam cię, tego dnia. Odnalazłam cię. Tego dnia. Tę piosenką delikatnie mnie zabijesz. Nawiązując do ostatniego utworu, który też jest takim bardzo zaskakującym, powiedziałbym. Kompozycja na końcu, właściwie jakby to powiedzieć, nucona? No więc, nucona, tak, nucona. Więc ja ci powiem tak, jak prześledzisz moje płyty, to zobaczysz, że zawsze na końcu jest nucenie. Jest trochę. Zawsze tak. Coś, co jest jakby otwarciem, jest czymś innym. Ja bardzo tak lubię, to znaczy, żeby to nie było zamknięte, otwarte, a ta piosenka jest właściwie pomachaniem ręką do wszystkich, do widzenia, zobaczymy się, miej się dobrze. Wiesz, zostawiam wam melodię, którą kochacie, bo na pewno masę ludzi tą melodię kocha, coś co znacie, coś co lubicie. To jest prawda, tak. To jest czymś takim. Taką ciepłą... Takie pożegnaniem. Ciepłe ciepłym. Przesłanie na koniec, tak, prawda? Tak, ciepłe pożegnanie. Killing Me Softly. Chociaż jak pierwszy raz tego słuchałem, nie wiedziałem jeszcze, że to tak będzie, to czekałem. Aż wreszcie zacznę śpiewać. Tak. Aż usłyszę. No tak. Aż usłyszę, gdzie to jest, gdzie to jest. Czyli, kurczę, jak to zabrzmi, jak to zabrzmi. Nie zaśpiał. No, taki niedosyt trochę. Wiesz. Płyta Skarb, bo oni, proszę państwa, rozmawiamy. Piszesz tutaj wy, to znaczy ci, co rozumiem właśnie, wy jesteście moim skarbem, trzymaliście mnie na linie, gdy odpadała moc skały. Właśnie, ale to też to o tych ludziach, którzy przyczynili się do stworzenia. To też było bardzo, chcę powiedzieć, że było bardzo dużo ludzi, którzy tak pozytywnie myśleli na temat i tej płyty, i mnie, i muzyków, i też ludzi, którzy się po prostu modlili za tą płytę. Było naprawdę ich bardzo, bardzo dużo i ja myślę, że tylko dzięki temu właśnie i dzięki ojcu Wojtkowi i dzięki właśnie takiej modlitwy ludzi po prostu ta płyta jest. Myślę, że ona swoimi drogami, mimo iż ma bardzo duże kłopoty, to swoimi drogami dotrze. Na mojej stronie będziecie mogli zobaczyć, gdzie ją można dostać, dlatego, że mamy kłopoty trochę z... Podajmy tę stronę. Tak, to jest Antonina Krzysztoń po prostu. A po prostu. Antonina Krzysztoń to jest oficjalna strona, na której po prostu będzie wiadomo, gdzie ją można dostać i bardzo bym was prosiła, żebyście podawali dalej. To znaczy, żeby ludzie podawali dalej, gdzie ją można dostać i w ten sposób ona do was dotrze. Byłabym szczęśliwa. To też jest jakiś dziwny paradoks, ale nasza rozmowa nie tego ma dotyczyć, nie powinna, ale tak sobie pomyślałem. Taki dziwny paradoks właśnie, jak dobro, ale też logiczny z Bożego punktu widzenia, jak to dobro się w trudny sposób przebija i taki nieefektowny, taki daleki od pełnych blichtru, półek muzycznego świata. Ale ja myślę, że to w ogóle jest też piękna droga i, tak, i już tak. To oddałam im i mam nadzieję, że ona dotrze do tych ludzi, do których ma dotrzeć. Bardzo ci dziękuję, Antonino, za dziękuję to spotkanie. Bardzo. No i zakończymy nasze spotkanie modlitwą Bułata Okudżawy ze słowami François Villona, która się właściwie tak chyba z tym Okudżawą zrosła, że pewnie wielu ludzi myśli, że to całkiem jego dzieło. Ale jak się człowiek modli, to się modli sercem, czyli modli się tym, co sam czuje. Ale umysłem też. I umysłem. A zatem Antonina Krzysztoń, modlitwa, Marcin Witan, do usłyszenia. Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, twój